život zachraňovat a ne ho brát. Nemoc je třeba vyříznout, když neexistuje léčba. To svůj život tady dáváš čas. Na mém životě už nezáleží. Budu ti vyprávět příběh, jestli dovol mi to. Dlužím ti to. Je to příběh o starém muži, který v jednom mladíkovi vidí všechnu sílu a moudrost, kterou si vždy přál mít on sám. Příběh starého muže, který se dozví, že se šáh nebude oslíkat toho mladíka zabít, pokud nedostane jeho ženu s červenými vlasy. Ten starý muž toho mladíka zradí, pošle ho do vzdálené lékárny, aby se mu nestalo nic zlého, ať už prostřednictvím meče, nebo tím, že by se dozvěděl pravdu. Proč, mistře? Proč mohli jsme se učit, mohli jsme léčit? A na konci nejsme nic jiného než lístky ve větru, závislí na tom, odkud a kam fouká. Teď už znáš odmáranku. Řekni mi, vážně věříš, že život šáhá? Závisí na ostří této líky. Za úsvitu zaútočí nepřítel na hradby. Pokud budeš ty a tvoje žena v Isfahánu, než nastane noc, z města už se nedostanete. Utečte jižní branou, ještě je čas. Pojďte s nám. Je příliš pozdě. Svému osudu uniknout nemohu, ty musíš uniknout. Dostaň se do bezpečí. Vezmi mou knihu sebou a pokračuj v mé práci. Mylně. Bylo mi nesmírnou ctí poznat tě. Prvně tam buďte šťastný. Mé místo je zde. Oprav mé omily a šiř své vědění všude kam půjdeš. Cestoval jsem napříč světa, jen abych se mohl dotknout okraje Avicennova roucha. A nelituji toho. Byl jste mi velký učitel. Mistře, proto bych se rád přiznal, že jsem před vás předstoupil další. Já nejsem Žid. Jsem křesťan. A mé skutečné jméno je Rod Jeremy Cole.